produktów. Na przykład smartfon Samsung Galaxy A35 5G, 128 giga. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką to 1039. Teraz za 999 zł. I do kwietnia nie płacisz. Do 40 rat 0%. RRSO 0%. Promocja ratalna do 15 stycznia na tysiące produktów. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, Aneta Aftoniuk. Dobry wieczór, minęła 18. Serwis Trójki przedstawi Anna Zaleśna-Sewera. Gala inaugurująca polską prezydencję w Unii bez prezydenta. Po długim weekendzie w Warszawie kolejne protesty. Akcję organizuje Solidarność. Pasażerowie utknęli w kolejkach na niemieckich lotniskach. Wciąż nie działa system do kontroli granicznej. Prezydent nie weźmie udziału w wieczornej gali inaugurującej polską prezydencję w Unii Europejskiej. Wiceszef MSZ-u Andrzej Szejna przekazał, że nieobecność Andrzeja Dudy na gali jest decyzją samego prezydenta. Z kolei szefowa kancelarii prezydenta Małgorzata Paprocka poinformowała, że po wysłaniu zaproszenia nie było żadnego kontaktu z kancelarii premiera czy resortu spraw zagranicznych. To konfrontacyjny ruch, tak Jan Filip Libicki z PSL-u ocenia decyzję prezydenta. W Polskim Radiu poseł mówił, że Andrzej Duda chce mieć większe znaczenie w dyskusji na temat przyszłości Prawa i Sprawiedliwości. Każdy kolejny rok nie osłabia, tylko wzmacnia tą dyskusję, co po Jarosławie Kaczyńskim. I myślę, że prezydent jako relatywnie młody chce w tej dyskusji wziąć jakiś udział i zająć jakieś miejsce. Jakie? Jeszcze nie wiem, ale myślę, że to jest jednak ten konfrontacyjny ton należałoby wiązać właśnie z tym. Gala z okazji przejęcia przez Polskę sterów w Unii o 20 w Teatrze Wielkim Operze Narodowej. Solidarność zapowiada protesty. Tysiące związkowców ma wyjść na ulice Warszawy. 9 stycznia, czwartek, odbędzie się demonstracja w obronie miejsc pracy w elektrowniach Dolna Odra w Gryfinie oraz w Rybniku, Łaziskach i Kozienicach, zapowiada przewodniczący zarządu regionu NSZZ Solidarność na Pomorzu Zachodnim Mieczysław Jurek. Z każdego regionu przyjadą przedstawiciele, żeby popierać nas w tej naszej obronie Dolnej Odry, Rybnika i pozostałych kopalń. I tam będzie na pewno kilka lub kilkanaście tysięcy ludzi. Solidarność protestuje przeciwko planom z planowanym zwolnieniom z pracy w związku z restrukturyzacją zakładów energetycznych. Uwaga na zimową pogodę. W całym kraju może przelotnie padać śnieg. Najintensywniej na Pomorzu. Tam też powieje. Na północy mogą wystąpić burze śnieżne. Ostrzega rzecznik Instytutu Meteorologii Grzegorz Walijewski. Miejscami tego śniegu napada ponad 10 centymetrów w bardzo krótkim czasie. Również w całej północnej części kraju w ciągu dnia, nocy oraz w sobotę mogą pojawiać się burze śnieżne, które będą powodowały, że lokalnie przyrost pokrywy śnieżnej podczas tej burzy może być też znaczący. No i oczywiście wyładowania, które są bardzo niebezpieczne. W nocy temperatura poniżej zera na chodnikach i ulicach. Może być ślisko. Awaria policyjnego systemu komputerowego na niemieckich lotniskach. Długie kolejki dotyczą przede wszystkim osób przylatujących spoza strefy Schengen. Policja jeszcze nie ustaliła przyczyny awarii, ale potwierdziła gazecie Bild, że są problemy z kontrolą osób przylatujących do Niemiec. Nie działa system odpowiedzialny za kontrolę graniczną osób przylatujących spoza strefy Schengen. Policjanci sprawdzają pasażerów innymi sposobami. To prowadzi do powstania kolejek, w których utknęli goście z krajów nieuczestniczących w porozumieniu opartym o system informacyjny Schengen. Policja w Düsseldorfie potwierdziła telewizji WDR, że oczekiwanie na kontrolę po przelocie w tym mieście trwa nawet 2 godziny. W Monachium, jak podaje Bild, czas oczekiwania jest dużo krótszy. Adam Górczewski, Polskie Radio. Pierwsze posiedzenie nowego rządu Francji. Nominowany pod koniec grudnia gabinet centrysty François Bayrou wzywa do jedności i determinacji wobec politycznego kryzysu, który dotyka kraj od zeszłorocznych przyspieszonych wyborów parlamentarnych. To czwarty rząd Francji w ciągu niecałego roku. Nowy rząd Francji składa się z 35 polityków wywodzących się z różnych partii, centrowych, prawicowych i lewicowych. To ma zwiększyć szansę mniejszościowego gabinetu premiera Bayrou na przetrwanie. Poprzedni rząd, w którym uczestniczyli tylko centryści i prawica, upadł po 3 miesiącach, co jest rekordem w najnowszej historii Francji. Ten rząd powstał w trakcie poważnego kryzysu politycznego, przyznała po pierwszym posiedzeniu rządu jego rzeczniczka Sophie Primas. Przy każdej decyzji naszym celem będzie jedność i budowa konstruktywnej, odpowiedzialnej większości. Priorytetem nowych władz ma być zatwierdzenie budżetu na ten rok, co nie udało się poprzedniej ekipie rządzącej. Premier Bayrou chce ograniczyć podwyżki podatków mimo kryzysu finansowego związanego z rekordowym długiem publicznym. Szczegóły mają zostać ogłoszone w expose premiera zaplanowanym na 14 stycznia. Skrajna lewica zapowiedziała już złożenie wniosku o wotum nieufności, ale reszta opozycji na razie nie popiera tej inicjatywy. Stefan Folzer, Polskie Radio. klimat. I jeszcze przez godzinę warto oszczędzać prąd. Udział odnawialnych źródeł energii w jego produkcji to obecnie 34%. Udział ten zbliży się do 50% około 22 i utrzyma się do rana. Warto wtedy wykorzystać nadmiar energii. Jakość powietrza w większości kraju jest dobra albo bardzo dobra, w Łomży umiarkowana. A przy umiarkowanej zanieczyszczenia mogą stanowić zagrożenia dla zdrowia osób chorych, starszych, kobiet w ciąży oraz małych dzieci. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Obok mnie zasiadł już Darek Urbanowicz. Co w sporcie? Zaczniemy od tenisa. Czesi wypełnili ostatnie wolne miejsce w półfinałach United Cup. Dziś pokonali Włochów 2-1. W singlach triumfowali Karolina Muchowa i Tomasz Machacz. O finał Czesi zagrają z USA, a Polacy, przypomnę, już tej nocy z Kazachstanem. Pół godziny po północy na kort w Sydney ma wyjść Hubert Hurkacz, by zagrać z Aleksandrem Szewczenką. Następnie Iga Świątek z Jeleną Rybakiną. Rybakina jest nieprzewidywalna, wiemy, że w szybszych warunkach potrafi z Igą grać dobrze, no ale zobaczymy, czy będzie w stanie grać już swój najlepszy tenis. Jeżeli będzie w stanie Rybakina grać swój najlepszy tenis, to będzie ciekawie, natomiast liczę na to, że gdzieś tam ostatecznie Iga odrobinę będzie lepsza i zamkniemy to spotkanie po singlach. Jeżeli nie uda się tego zrobić po singlach, to uważam, że mamy dużą przewagę, jeżeli chodzi o miksta. A mówił Dawid Celt, kapitan, przypomnę, żeńskiej reprezentacji Polski. I jeszcze ciekawostka tenisowa z Brisbane, gdzie trwa rozgrzewkowy przed Australian Open turniej ATP 250. Riley Opelka wyeliminował dążącego do setnej wygranej turniejowej ATP Nowaka Dżokowicza 7-6 i 6-3. To był ćwierćfinał. Wracający po kontuzji Amerykanin awansuje z końca trzeciej setki przynajmniej na miejsce 209 w zestawieniu singlistów. Niewątpliwą atrakcją soboty będzie konkurs skoków narciarskich na słynnej skoczni Bergi Zell w Innsbrucku w ramach turnieju czterech skoczni. Trzecie zawody prestiżowego cyklu jutro o 13.30. W pierwszej rundzie, tradycyjnie rozgrywanej systemem KO, wystąpi piątka polskich asów przestworzy. W kwalifikacjach znów najlepiej spisał się Paweł Wąsek. Troszkę mi timing przede wszystkim nie funkcjonował, trochę to tak robiłem na ostatnią chwilę, taki szybki ruch, trochę wyspinany ten ruch był, więc na pewno to jest do poprawy, na pewno trzeba bardziej rozjechać to odbicie, trochę wcześniej zacząć, żeby to było z taką swobodą robione, no i tyle mark poprawić. Paweł Wąsek zmierzy się z Japończykiem Naokim Nakamurą, Jakub Wolny z Niemcem Felixem Hoffmanem, Aleksander Zniszczą z Austriakiem Michaelem Haibakiem, Dawid Kubacki ze Szwajcarem Kilianem Pejerem, natomiast Piotr Żyła ze Szwajcarem Gregorem Deschwandenem. A coś jeszcze dziś w sporcie? Tak jest. Właśnie zaczyna się kolejka hokejowej Ekstraligi. Rzucają też do kosza w Toruniu. Druga kwarta, siódma minuta. Dwa punkty przewagi twardych pierników nad Śląskiem Wrocław. Śląsk goni, bo przed chwilą było już 7 punktów do tyłu. O 19.30 Legia Warszawa podejmie Arkę Gdynia. Proszę zakładać czapkę, bo uszy Państwu przewieje. Nad morzem to nawet łeb urywa, że tak sobie pozwolę zacytować jedną z naszych słuchaczek. W górach możliwe zamiecie i zawieje i wszędzie ślisko. Mrozu dużego nie przewidujemy, ale gorące serce i tak warto mieć. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Słuchają Państwo popołudniowej audycji Zapraszamy do Trójki. Jest piątek, trzeci dzień stycznia 2025 roku, czyli 2025 teraz będziemy mówić. Co Państwo na to, żeby podzielić się z nami swoimi niepodjętymi postanowieniami noworocznymi? 22 i 7 trójek. Zapraszam. Zapraszamy do Trójki. Ja widziałem tak wielu, trzymało się za ręce. Mówią, jeśli się zgodzimy, ty możesz zostać tu. Tylko jeden z nas może tu zostać, to nie będziesz ty. A ja nie chcę stąd odchodzić, a nie chcę smucić się. I widziałem tak wielu, stał wokół drzewa, które wysoki jak pal. A ja bardzo, tak bardzo, bardzo chciałbym wiedzieć w ciebie, czy muszę stąd odchodzić, czy muszę smucić się. Do 19 z Państwem Krzysztof Sagan, Daniel Leśniewski, Ewa Lipowicz i Aneta Aftoniuk, czyli popołudniowa ekipa. Zapraszamy do Trójki, a w telefonie też z Państwem pan Mateusz. Halo? Halo, halo, dzień dobry. Dzień dobry. Witam, jak tam? No dobrze. Te postanowienia noworoczne to jednak miały być, a ich nie ma, no. Ale to dobrze, ale jakie miały być? No, miały być jakieś konkretne właśnie, a nie ma żadnych właśnie, Mateuszu, nie ma postanowień, nie będzie kłopotu z brakiem ich realizacji. Czy to nie jest dobra wizja? No, to też jest w miarę dobra wizja właśnie, ale trzeba jednak wziąć nogi za pas i lecieć do przodu. A czy pan pali? Nie. Och, całe szczęście. A czy je pan mięso? Właśnie przed chwilą wracam z burgera właśnie, a miałem już się tak nie obżerać. No to może być jedno z tych postanowień, że na przykład w ramach tego wegańskiego stycznia ograniczy pan odrobinę chociaż mięsne jedzenie na rzecz roślinnego, wtedy i zdrowie się polepszy i planeta odetchnie. Co pan na to? A jestem jak najbardziej za, bo ja jestem wege. A, to umówieni. Tak. Dziękuję. Bardzo ślicznie dziękuję. Do usłyszenia. Do usłyszenia. Ja myślę, że to ojojojoj to jest na temat dzisiejszej pogody, proszę państwa. I może tak być, gdyż albowiem to, co państwu teraz opowiem, może spowodować państwa ojojoj, dlaczego te chmury? No bo teraz chcemy państwu opowiedzieć o czymś, co jest bardzo fascynujące. Tylko, że raczej mało prawdopodobne jest, że da się to zobaczyć. No bo teoretycznie dzisiaj w nocy będzie można podziwiać kwadrantydy. To są takie najlepiej widoczne roje meteorów w całym roku. Czym są i skąd się biorą? To właściwie nie wiem, czy to będzie wyjaśnione w tym materiale, ale skąd biorą nazwę na pewno będzie. I to nam wyjaśni Jarosław Pawelec z Polskiego Towarzystwa Miłośników Astronomii. Zwykle źródłem tych rojów meteorowych są stare komety, które po prostu zostawiają mnóstwo pyłów w swojej orbity. Jak Ziemia tą orbitę przecina, no to wchodzi w chmurę tych cząstek meteoroidowych i one spalając się w atmosferze generują właśnie zjawiska zwane meteorami. Przez długi czas nie było wiadomo, co jest ciałem macierzystym tego roju kwadrantydów. W tej chwili się uważa, że jest to obiekt 2003 EH1. Jest to obiekt, który jest w tej chwili klasyfikowany raczej jako asteroida, natomiast jest prawdopodobnie starą, wygasłą kometą. Przy czym nie jest to jedyna możliwa identyfikacja. Oglądamy te gwiazdy, także jak tylko jest okazja, to jak najbardziej korzystamy z tego. Ta fascynacja tym światem, taki w sumie dla nas ten ogrom, czy świat taki jest, niepoliczalny i w żaden sposób nie mogący być porównany do niczego tutaj na Ziemi. I to taka ta myśl, że może ktoś tam gdzieś jeszcze jest w tym wszechświecie całym. Kamil Świca od ponad 10 lat fotografuje nocne niebo. Fajnie wyglądają meteoroidy, które spadają. Należy jednak uzbroić się mocno bardzo w cierpliwość, bo dane, które mamy, mówią, że w przypadku roju kwadrantydów będziemy mieli do czynienia z 120 zjawiskami na godzinę. Natomiast jest to rozsiane jakby po całym nieboskłonie, więc jakby połowa nieboskłonu zawsze jest pod horyzontem, więc już należy podzielić to przez dwa i z miasta na pewno będzie ciężej to dostrzec, więc udałbym się poza miastem. Uzbroił się w statyw i w cierpliwość. Nazwy rojów są zwykle podawane od nazwy gwiazdozbiorów, w których się znajduje tak zwany radiant roju, czyli strefa, z której tory ślady tych meteorów na niebie wybiegają. W przypadku Perseidów no to jest gwiazdozbiór Perseusza, bardzo piękny gwiazdozbiór. W przypadku Leonidów gwiazdozbiór Lwa, czyli Leo. W przypadku Taurydów no to gwiazdozbiór Byka, czyli Taurus. Wszystko jest jasne. A kwadrantydy? No nie ma takiego obecnie gwiazdozbioru, który by się nazywał kwadrant, albo dokładnie kwadrant ścienny. Ale polega sprawa na tym, że taki gwiazdozbiór kiedyś był. Chodzi o to, że kiedyś sobie astronomowie dość swobodnie te nazwy gwiazdozbiorów, ich granice ustalali. Często tam astronomowie swoich sponsorów, czy najczęściej władców, królów gdzieś tam na niebie umieszczali, no i ten proceder trzeba było ukrócić. Dla mnie magia. Magia samych gwiazd. Zawsze mówię życzenia, a to różne. Życzenia nie można ujawniać, bo się nie spełnią. No jest takie coś magicznego, że widać coś, co przelatuje z przestrzeni kosmicznej na Ziemi, że możemy coś takiego zaobserwować. Robić jedno zdjęcie za drugim na czasach naświetlania rzędu od 10 do 30 sekund. Wtedy jeden z tych meteorów, który zobaczymy na niebie, może nam zostawić ślad właśnie na matrycy w postaci takiej kreski, która na smartfonie no raczej będzie biała. W przypadku bardziej zaawansowanych aparatów kolor ten może być zielony w zależności od tego, jak duży jest meteoroid. No to może mieć jakąś konkretną barwę i ten tor będzie już inaczej wyglądał. No na pewno ciepło się ubrać, herbatka w termos, żeby nie zmarznąć i no nic, powodzenia trzeba życzyć. No pewnie, że ciepło się ubrać. I zauważyli Państwo, że wiemy jednak, skąd się biorą kwadrantydy, dzięki panu Jarosławowi Pawelcowi z Polskiego Towarzystwa Miłośników Astronomii. Ale też powiem Państwu, że jutro czeka nas spektakularne zakrycie Saturna przez Księżyc, o ile oczywiście chmury nie zakryją wszystkiego. Te kwadrantydy, czyli roje meteorów, będą widoczne na nocnym niebie do 7 stycznia, więc jeśli wiatr dobrze przewieje chmurzyska, to mamy szansę. Ale nawet jeżeli nie przewieje i nie będzie widać na niebie, to będzie słychać w radiu, bo będziemy o tym mówić. Astronomiczny materiał przygotowała Liliana Kaczmarczyk z Polskiego Radia Lublin, a zdaje się, że też Beskidy się do nas dodzwoniło, oczywiście nie we własnej osobie, jak to czasem możemy usłyszeć na różnych, w różnych sytuacjach, ale zdaje się, że pan Adrian, tak? Panie Adrianie, to pan? Tak, witam, kłaniam się serdecznie. A pan propos astrologii, to zapraszam. Jest taka mała, biedna wioseczka, a może nie biedna, ale całkiem śliczna. Nazywa się Sopotnia w Beskidach. I to jest wielkie obserwatorium. Ojoj, a macie chmury tam w tej Sopotni, czy coś widać? Właśnie, że nie mamy. To jest najpiękniejsze, najjaśniejsze miejsce w Polsce Południowej. Już nie chcę się dalej chwalić za całą Polskę, ale myślę, że tutaj to jest niesamowite miejsce. Mhm. I będzie pan oglądał, panie Adrianie, kwadrantydy? No ja się kocham w gwiazdach i w tym wszystkim, co jest związane z niebem. Ale tak wracając do postanowień noworocznych, to mam takie postanowienie. Jakie? Żeby z miłą trójką, cudowną i wszystkimi wyjątkowymi ludźmi, którzy tam pracują, spotykać się, Bóg da zdrowie siły, przez cały rok. Popieramy takie postanowienia noworoczne i muszę panu powiedzieć, panie Adrianie, że postaramy się pomóc w spełnieniu tego postanowienia. Co pan na to? Jestem za. No dobra, umówieni. Pan Adrian z Beskidów, tak? Dziękuję bardzo. Kwadrantydy można oglądać, jak się okazuje, w miejscach bez chmur i to są właśnie Beskidy, więc jeśli państwo mają ochotę, to proszę wsiąść do auta i ostrożnie, gdyż albowiem jest ślisko, o czym mówimy przez cały czas dzisiaj, zapraszamy do Trójki, ostrożnie przemieścić się właśnie tam do obserwatorium i patrzeć w niebo z zachwytem. Hypnotized. My heart's beating. Słuchają Państwo popołudniowej audycji. Zapraszamy do Trójki w piątek 3 stycznia. A proszę sobie wyobrazić, że w Szwajcarii nastąpił koniec analogowego radia, przynajmniej jeśli chodzi o media publiczne. To kolejny duży krok w stronę zmiany sposobu nadawania. Na szczęście taki, który nie spowodował jeszcze totalnej ciszy w eterze. Publiczne radio w Szwajcarii skończyło z nadawaniem FM. Tradycyjne zastąpiono w całości streamem internetowym i cyfrowym radiem DAB+. Tego ostatniego słucha przeważająca większość odbiorców radia w Szwajcarii. Więc wyłączenie nadawania bolesne było raczej tylko dla miłośników tradycyjnej radiofonii. Teraz posłuchajmy, jak brzmiał koniec roku na falach 93,6 FM odsłuchany z odbiornika Niederhorn w miejscowości Thun. To centralna Szwajcaria. Koniec roku zbiegł się z wyłączeniem nadawania na falach FM. Potem już była cisza. O komentarz poprosiłem profesora Macieja Mrozowskiego, medioznawcę. Akurat słuchał szwajcarskiego radia. Tak, słucham Swiss Jazz Radio, ponieważ w Polsce niestety nie ma ani jednej stacji jazzowej nadającej cały czas. Jakie znaczenie ma to, że publiczny nadawca szwajcarski przestał nadawać w technologii FM? Jest to kolejny etap innowacji technologicznych w mediach. Wszystkie szwajcarskie domy są wyposażone w nowoczesną technologię. Szwajcaria jest szczególnym krajem, biorąc pod uwagę ukształtowanie terenu. Nadawanie w ogóle tradycyjne było tam niezwykle kosztowne. Zawsze teren górski, są tutaj utrudnienia, bo trzeba tych nadajników ustawić dużo więcej. A w przypadku emisji programu w technologii DAB+, te koszty można znacząco zmniejszyć, o czym opowiadał mi Marek Walczyk z Biura Informatyki i Technologii Polskiego Radia. W przypadku FM-u jest to jedna częstotliwość, jeden program. W przypadku emisji cyfrowej DAB+ mamy multiplex. W ramach multiplexu w tej chwili nadajemy w tej konfiguracji 12 programów. I to się tak prosto przelicza, że można powiedzieć, że to jest 12 razy mniejszy wydatek energii, 12 razy taniej, 12 razy prościej? Może aż tak dokładnie to nie, natomiast jest to zdecydowanie tańsze. Bardzo duża różnica jest między radiem analogowym a cyfrowym, jeśli chodzi o wydatek energii. I to podkreślano w Norwegii, która jako pierwsza wyłączyła nadawanie radia na falach FM. Mam cały czas wyświetlaną nazwę utworu, wykonawcę, co dla koneserów, powiedzmy, ma znaczenie. Takie funkcje działają nie tylko w streamie internetowym pana profesora, ale także w radiu DAB+. Właśnie. Los szwajcarskiego radia w Polsce jest w najbliższym czasie nie do powtórzenia. 4 lata temu w Szwajcarii radia cyfrowego słuchała zdecydowana większość słuchaczy radiowych. W Polsce to tylko 77 tysięcy przy milionach słuchaczy radia dziennie. A stacje komercyjne w Szwajcarii będą musiały zrezygnować z nadawania WKF do końca 2026 roku, o czym informował nas Michał Matus. Come on.

wsparcia zdrowia serduszka zamieniłam swój magnez na Neomag Cardio. Suplement diety Neomag Cardio zawiera nie tylko zdrową dawkę magnezu z witaminą B6, ale również wyciąg z głogu, który wspiera prawidłowe funkcjonowanie serca, i potas, który przyczynia się do utrzymania prawidłowego ciśnienia krwi. Neomag Cardio. Więcej niż magnez. Aflofarma. Żegnamy reklamy. Skrót wiadomości przedstawi Anna Zaleśna-Sewera. Ministerstwo Rolnictwa deklaruje gotowość do rozmów z protestującymi rolnikami. W Warszawie demonstrują przeciwko unijnej polityce rolnej, w tym umowie handlowej między Unią Europejską a krajami Ameryki Południowej. Demonstracja ma się zakończyć przed Teatrem Wielkim w Warszawie, gdzie o 20:00 zaplanowano galę na inaugurację polskiej prezydencji w Radzie Unii Europejskiej. Śledztwo w sprawie wypadku rządowej limuzyny w Oświęcimiu może zostać wznowione, twierdzi obrońca skazanego w tej sprawie Sebastiana Kościelnika, adwokat Władysław Pociej. Specjalny zespół śledczych badających postępowania prokuratury, gdy na jej czele stał Zbigniew Ziobro, stwierdził nieprawidłowości w przypadku 200 śledztw. Prokuratorzy dopatrzyli się niedociągnięć m.in. w 4 postępowaniach dotyczących okoliczności wypadku kolumny rządowej w Oświęcimiu wiozącej ówczesną premier Beatę Szydło. Rosjanie ostrzelali rakietami Czernichów na północnym wschodzie Ukrainy. Ostatnie doniesienia mówią o kilku zniszczonych budynkach. Zginęła jedna osoba, są też ranni. Trwa akcja poszukiwawczo-ratownicza. Do Estonii w najbliższych tygodniach dotrą wyrzutnie rakietowe HIMARS oraz inne uzbrojenie. Mówił o tym szef estońskiego resortu obrony Hanno Pevkur. Wyrzutnie przekażą Estończykom Stany Zjednoczone. Amerykanie już przeszkolili estońskie siły obronne. Pełny serwis o 19:00. Czas na ekonomię w Trójce. Sylwia Zadrożna. Zapraszam. 78,5 miliona pasażerów przewiozły w ubiegłym roku PKP Intercity. To historyczny rekord i o 10 milionów podróżnych więcej niż w roku 2023. Najwięcej pasażerów jechało pociągami latem. Rekordowe wyniki są dowodem rosnącej atrakcyjności kolei, mówi Maciej Dudkiewicz, rzecznik przewoźnika. Bardzo ważne z punktu widzenia pasażera jest skrócenie czasu przejazdu na trasie Szczecin-Poznań-Warszawa. Tutaj pokonujemy tę trasę w ciągu 4 godzin i 18 minut. Zwracam też uwagę na trasę Kraków-Zakopane. Tu też osiągnęliśmy rekordowo krótki czas przejazdu, czyli 2 godziny i 1 minuta. Spółka zapowiada też inwestycje w nowe pociągi, lokomotywy i wagony. Ich celem będzie poprawa komfortu podróżowania i pozyskiwanie kolejnych pasażerów. Ceny jajek wzrosły w ostatnich miesiącach do nawet 1,5 zł za sztukę. Powodem takiego stanu rzeczy jest niedobór kur niosek oraz epidemia ptasiej grypy. Katarzyna Gawrońska z Krajowej Izby Producentów Drobiu i Pasz mówi jednak, że największe wzrosty cen są już za nami. Nie spodziewamy się w krótkim terminie kilku tygodni żadnych radykalnych ruchów na rynku. Tutaj też możemy uspokoić producentów, że raczej nie należy się spodziewać dalszych gwałtownych wzrostów, chyba że nastąpiłyby jakieś niespodziewane zjawiska niezależne od nas i trudne do przewidzenia. Chodzi na przykład o ponowne wystąpienie choroby wśród ptaków. Branża zapewnia jednak, że jaj na półkach sklepowych nie zabraknie i dobrze, bo najbliższe święta to już Wielkanoc, ale na razie rozpoczął się karnawał, a jak karnawał to bale, dlatego UOKiK przypomina, że takie usługi jak makijaż czy fryzurę także można reklamować, jeśli nie zostaną wykonane zgodnie z umową. Małgorzata Cieloch z Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów przypomina o jeszcze jednej ważnej rzeczy związanej z wyjściem na bal. Bardzo często w szatniach pojawia się informacja: za rzeczy pozostawione w szatni nie odpowiadamy. Od razu prostuję. Jest to błędna informacja. Za rzeczy pozostawione w szatni odpowiada to miejsce, które jest i prowadzi szatnię. Nie ma innej możliwości. Więc to jest umowa przechowania. Pamiętajmy o tym, że wszelkiego rodzaju tego typu wieszki nie mają racji bytu. Druga w tym roku sesja na warszawskiej giełdzie zakończyła się także na plusie. Indeks największych spółek zyskał niecałe 0,5%. Dolar kosztuje 4,14 zł, euro 4,27, frank szwajcarski 4,56, a funt brytyjski 5,15 zł. Sylwia, czy ty robisz postanowienia noworoczne? nie robię. O, w ogóle żadnych, absolutnie? Bo ja kiedyś robiłam i nigdy nie dotrzymywałam tych postanowień, więc postanowiłam nie robić. No proszę bardzo, no i tego Państwu życzymy, żeby nie robić, a jeśli robić, to takie, które się na pewno spełnią. Sylwia Zadrożna mówiła o ekonomii. A co w pogodzie? No proszę Państwa, już jest ślisko, a w nocy będzie jeszcze bardziej. Proszę na siebie uważać. Wiatr wieje mocno, potęguje odczucie zimna, chociaż sama temperatura nie najgorsza, od minus 1 do minus 3 stopni. What we all say. I'm not trying to cause a big sensation. I'm just talking about my generation. What we all say. I'm trying to cause a big sensation. Just talking about my generation. We could get around. Talking about my generation. Things they do look awful cold. Talking about my generation. Yeah, I hope I die before I get old. Ta końcówka The Who to jest po prostu czysta energia, czysty chaos, trochę jak pogoda dzisiejsza, mam wrażenie. Proszę Państwa, czy Państwo zwrócili uwagę, że nie mamy pańskiego płaszcza i co nam Pan zrobi, to już nie ma racji bytu? 22 i 7 trójek słuchają Państwo popołudniowej audycji, zapraszamy do trójki i dzwonią Państwo chętnie, co bardzo mnie cieszy. A odnośnie tego zjawiska, no raczej teraz w Toruniu podziwiam śnieg, który pada i mnie zachwyca. Rzadka to okoliczność ostatnich zim. A wracając jeszcze do tych postanowień. 2 lata temu postanowiłem sobie, że będę palił dalej. Chyba, że będę miał słaby moment i przestanę. I tak się złożyło, że już 2 lata nie palę. Od 65 lat palę papierosy. Co roku postanawiam, że rzucę palenie, ale mi to nie wychodzi. W tym roku postanowiłam, że ograniczę i ograniczyłam do połowy. To już sukces. ale absolutny sukces. Bardzo wspieramy w takich postanowieniach, skoro postanowienie o rzuceniu czy też ograniczeniu do połowy spełniło się i dała pani radę, pani słuchaczko, to 2025, czyli 2025. Jeszcze się ciągle nie przyzwyczaiłam do mówienia nowej daty, a państwo już? To ten rok może być tym, w którym zrezygnuje pani z fajek zupełnie. Bardzo byśmy sobie tego życzyli i ja bym bardzo tego życzyła pani i wszystkim państwu, którzy palą i noszą się z zamiarem porzucenia tego zgubnego nałogu. Po południowej audycji zapraszamy do Trójki, wizytujemy Poznań, a tam uczniowie i studenci jako Donald Trump i Sergiej Ławrow. Młodzi ludzie z całej Polski zjechali do Poznania na symulację obrad Organizacji Narodów Zjednoczonych. Trzydniowa konferencja na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Adama Mickiewicza to okazja nie tylko do ćwiczenia języka angielskiego. Na Pozmun 2025 wybrał się Krzysztof Polasik. Ayer estuvo el diablo aquí. Przed laty prezydent Wenezueli Hugo Chavez nazwał z niej prezydenta Stanów Zjednoczonych George W. Busha diabłem. En este mismo lugar huele a azufre todavía. Dziś suchnąca siarką mównica przeniosła się do Poznania. Dziś jak weszłam na tę salę, to się zdziwiłam. Tu obecność niewiarygodna. Była polska premier Hanna Suchocka. Rzeczywiście jak w ONZ-cie w Nowym Jorku. Wszystkie miejsca zajęte, 300 osób, reprezentacje wszystkich państw. Świetnie to zorganizowano. That motion is very much in order. We will now move on to roll call and see whether all of the delegates are present. Pierw będzie zgromadzenie ogólne, gdzie będą obecni wszyscy delegaci wszystkich państw. Wyjaśnia sekretarz generalny POSMUN 2025 Anna Stachowiak. Podczas zgromadzenia ogólnego wszyscy rozmawiają ze sobą nawzajem. Tylko głos mają ambasadorzy i ambasadorzy są w komitecie Security Council, czyli Rady Bezpieczeństwa. A potem idziemy do committee sessions, czyli do tych sesji komitetów UNHCR, UNESCO, jakieś CSTD. Symulacja Poznań Model United Nations skupia się na tematach najbardziej aktualnych w świecie. Uczestnicy muszą wejść w rolę na przykład Afgańczyków, Rosjan czy Chińczyków, tłumaczy zastępczyni sekretarza generalnego Zofia Gutowska. Tak naprawdę reprezentują stanowisko kraju, przez co są bardzo często w dość niekomfortowych sytuacjach, bo reprezentują kraj, z którego polityką się absolutnie nie zgadzają. Wydaje mi się, że jest to super okazja, aby uczyć się nie tylko argumentacji, nie tylko poznawać świetne osoby, które są bardzo zainteresowane. Jest to super okazja, aby ćwiczyć profesjonalizm. Team Secretariat, Honorable Presidency, Distinguished Delegates and Ambassadors. Przez 3 dni delegaci będą rozmawiać o tym, jak zakończyć wojny na Ukrainie czy Bliskim Wschodzie, mówi wiceprezydent Zgromadzenia Ogólnego Jędrzej Rek. Jest wiele czynników, które wpływa na to, że światowi liderzy po prostu czasem nie są w stanie rozwiązać takich konfliktów, ale wydaje mi się, że nasz świat jest taki, że w momencie, w którym jest właściwa platforma i jest właściwa rozmowa, każdy konflikt tak naprawdę może być rozwiązany i to właśnie staramy się pokazać tutaj w naszym POSMUN-ie. W przypadku Ukrainy, jak już mówiłam, sprawa jest bardzo skomplikowana, dlatego że agresor, który jest członkiem ONZ-u, agresor jest w środku, co więcej jest członkiem Rady Bezpieczeństwa, czyli jednego z najważniejszych organów Narodów Zjednoczonych. No i w tej sytuacji ta rola i działanie ONZ jest znacznie trudniejsze, bo nie może pewnych instrumentów uruchomić, chociaż poszukuje różnych innych dróg przez inne agendy swoje. Zdaniem byłej premier konieczna jest reforma organizacji, a do tego będą potrzebne kadry. Wydaje mi się, że gromadzimy bardzo specyficzną młodzież, która jest naprawdę zainteresowana tym, co się dzieje w świecie. Patrzy bardzo krytycznie i mam nadzieję, że właśnie taki konferencje jak POSMUN sprawiają, że ta wiedza, to zainteresowanie będzie się szerzyć. To nie są proste sprawy, ale mam wrażenie, że debatujemy w przystępny sposób. Każdy może wybrać coś dla siebie, wybrać sobie poziom, na którym się czuje dobrze i spokojnie, pamiętam, my wszyscy przechodziliśmy z początkującego, no aż do sekretariatu. To 9. edycja konferencji POSMUN. Pomysłodawcami są uczniowie 2. Liceum Ogólnokształcącego imienia generałowej Zamojskiej i Heleny Modrzejewskiej w Poznaniu, a Trójka jest, proszę Państwa, patronką medialną tego wydarzenia. Krzysztof Polasik z Polskiego Radia Poznań przygotował dla nas ten materiał. A przy okazji Poznania, czy pamiętają Państwo, że w Poznaniu właśnie była też niedawno symulacja rozprawy sądowej pomiędzy Dziadkiem Mrozem a Świętym Mikołajem? Czyli wychodzi na to, że Poznań nie tylko ziemniakami stoi, ale i prężnym sądownictwem. Their arms are like an angel through the car, some real